1. Tenhle případ mi nedávejte, řekl kapitán Vápenec, protože, jak se zdá, patřím mezi důvodně podezřelé. Co je to za hloupost? Zamračil se podplukovník Vozáb. Od které doby se pohybuješ v uměleckých kruzích? A pokud jde o gurmánské vaření, nesnědl bych od tebe ani topinku. Přesto jsem Jiřího Orobejla znal, ušklíbil se kapitán a přiznávám, že jsem proti němu značně zaujat. Jak víš, píšu tu a tam soudničky nebo kriminalistické reportáže. Nejsem žádný Simenon nebo Gardner, ale tu a tam mi něco otisknou. Upřímně řečeno, dal se slyšet Vozáb, dost se tomu divím. Svědčí to o značné nenáročnosti našich redaktorů. Přesto jsem se pokusil napsat humoristickou novelu, pokračoval kapitán, s detektivní zápletkou. Zdála se mi docela slušná a tak jsem neprozřetelně požádal Orobejla jako našeho předního humoristického spisovatele o její posouzení. Choval jsem se jako skromný začínající autor a překypoval před velikým, nebo spíš tlustým, mistrem uctivostí. Zdůraznil jsem své pracovní vytížení a upozornil ho na to, že se literatuře věnuji pouze ve volném čase. A víš, co mi poradil? Tuším to. Navrhl mi, abych ve volném čase sbíral léčivé byliny. Vybuchl Vápenec. A řekl mi to tak jedovatě, že jsem měl tisíc chutí zastřelit ho služebním revolverem a s rafinovanou profesionalitou zahladit stopy. Pochopitelně jsem se ale nakonec ovládl. To předpokládám, souhlasil ochotně a také trochu škodolibě Vozáb. Orobejl nebyl zastřelen ani utlučen, což bys konec konců patrně taky zvládl, ale zemřel na otravu muchomůrkou zelenou. I když nešťastná náhoda není vyloučena, moc bych na tuto eventualitu nesázel. Ale to už nechám na tobě. To snad nebude takový problém, mínil kapitán, jistě už víte, kdy a kde to svinstvo konzumoval. Vedle jak ta jedle. Zazářil podplukovník. To, co je v jiných případech čítankově jednoduché a snadno řešitelné, se v Orobejlově tragédii značně komplikuje. Humorista vážil 120 kilo a značnou část dne buď tvořil, nebo jedl. Nebaštil snad jenom ve spánku a tomu věnoval pouze zanedbatelnou část noci. Tyhle žrouty upřímně nesnáším, vrčel kapitán, zvláště když se opášou zástěrou a vytvářejí takzvané speciality. Nepatřím k vyloženým asketům, ale tahle zženštilost je mi odporná. I u mých podřízených. Zřejmě narážíš na Kotázka, usmál se Vozáb. Ochutnal jsem jeho hongkongská játra a byla znamenitá. Spe se v jednom kuse jako ten Orobejl, konstatoval kapitán. A docela určitě podobně skončí. Pokud se ovšem nevypracuje v druhého Nero Wolfa, zvedl ukazováček podplukovník, který byl geniálním kuchařem i detektivem. U nás by naštěstí neuspěl, řekl zlomyslně Vápenec, protože by ho pro gigantickou obezitu dali doktoři předčasně do invalidního důchodu. Mohl by si pak přivydělávat tím, že by někde dělal vrátného, pokud by se ovšem vešel do kukaně. Poručík Kotásek není giganticky obézní, usoudil Vozáb, ale docela přijatelně, ne-li přímo roztomile obtloustlý. I když máš vůči němu jisté výhrady, může ti jeho záliba v jídle a vaření vleda s čem prospět. Alespoň v Orobejlově případu. Nevím jak, děl skepticky kapitán. Hodí se na nejvýš k ochutnávání podezřelých pokrmů. Při pracovních poradách čte pod stolem kuchařku a když sáhne po kapesníku, vypadne mu z kapsy recept. Navíc si dopisuje s nějakým košickým šéfkuchařem, který je expertem přes cikánské speciality upravované ve volné přírodě. Zkrátka a dobře, toho Kotázka mi byl čert dlužen.